نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قرآن كريم هميشة دپارا چه اصلاح کئی دی او قوم او رہنمائی کئی نبطول بدن کے دی او خاص محل ذکر کئی چاہی تذلو نویلش داغی اسلام اخ کے کئی داغی ہدایت او داغی تصعی پٹول بدن باندی مخ کی گئی دائی او مبدگر دولیوا چد دینا دے انسان فساد امراضی او اصلاح امراضی او څنګه چې قران کریم داسې ترتیب ذکر کړی دی بیان کړی دی نو هغه سي دنیا کې د مخلوق حالوم دی تجربې ته رسیدلې خبره ده دا وی مسلماتنا چاہی کسو کنکار نشی کولے شک نشی کے دے دا دا قرآن بنیادی اصول دی چی دا بندہ اصلاح جکے ناول با دا غد ازلے اصلاح کے دیو جنا عباداتو کی چی قرآن کریم کلا سمرتبی ذکر کئی تیو عمل صفت بیانی لکا منس شو تیدا بطولو کہ عام عبادت تی او دی صفت ذکر کئی نو خشوع ذکر کئی الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان اذا صفات کړي دي په خپل منځونو کې خشوع پیدا کوي دلون به صفاتو دا خشوع ویل شي د زړه یاري تا دلکی چیر راشی اگه تا خشوع وی حقیقت کی کنور صفتونه بیان کړی چاویتا تضرع ویلشی چی تضرعون یضرعون داوی تعلق دا بدن سره دی یہ خضوع یا ذکری دا داوی تعلق دا جبی سره دی او خشوع د زړه صفت ته وي کله چې دا صفت انسان کې راشي دا نور سره بیا په خپل راضي زړه کې را راشي د الله نه ټول بدن هغه سره درست شي او صالح شي قرآن کریم اشاراتم دی تکڑیو وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ چی دا دین دا کارون گران دی دا صبر و صلاة و استعانت إِلَّا لَلْخَاشِعِينَ اما پا آغا خلقو باندی نگدی گران چاگید اخپل زان اصلاح کردی دا خپل زړونو اصلاح یې کړی دا خاشعين دي چې زړونو کې د الله یې رښتا غریبان د دین هیڅ یو کار ګران نه دي کا بدن وی او کمالی وی کار سي تاسو نبی له اسلام یو سړی لیدو چې په مانزه ولاړو مانځ کې او داسې حرکات کول چې هغه د مانځ د اصلاح نو بعضې حرکات خو داسې چې د مانځ د اصلاح د پاره یې کړه نبی علیہ السلام دا وې دا سړی په حق کې چلو خشع قلبه له خشعت اعضاءه کله د زړه کې د خدای یا روي خدای اندامونه به هم په ځای باندې یو یارا بابا کې وا تمانځه خلاف حرکت به نه کو فل تزړه کې یاره نشته د دلیل وګرځو په ځای باندې چې کله د یو بندا ظاهري اعضاء او بدن اغه د سنت خلاف کوي اغه د دین د فرایض او د واجبات خلاف کوي دا دلیل له پدې باندې چې د زړه اصلاح نه ده شوی زړه کې یرا او خشوع نه دراغلي ذکر قرآن کریم همیشه ده پارا او داس نورو کتابونو پخانو امتونو انبیاءو ټول چراغلیو اغیده کوشش کاؤ چه دی خلقو دی قومنو زلون سعیش نو بیاوی ټول کار آسان شی نور اعمال نور عبادات اب یا خپل انسان لا لذت حاصلې دا بیا نور هدایت او نور تعلیم تا دومره ضرورت ناراضي فل زادا چې د قران تعلیم او د قران رڼا دا چې کله زړه ته لاړ شي دي کې نور اثروم دي رښتا دي ته علم وي او علم نور دي انور چې راشي نو تیار لري شي ظلمت لري شي. نا ظلمت نور سنئی فاغد جاہلیت کارونئی جاہلیت عملونئی جاہلیت رسمی و رواجی عمالی چی خلقی کئی اوغا طول تیاری طول ظلمتی لکل چی زنکی توحید را گئی رنا را دا ودل الله په خپل داسې استعداد ورکی توفیق ورکی چې بازي کارونه دې هغه خپل نور سره او هغه خپل رڼا د زړه سره معلومول شي. دا فرق ډیر زیات دی بنځیانو کې تیو بندیانو کی بومی خو چه حدیث کے رازی نبی علیہ السلام ناستو مسجد نبوی کی او دا درس حلقہ لگی دلیوا بیان کی دو ندریتا نرال ناویو اکاتو مخ کی یوزه خالیو یو سټ پکې خالیو مخکې صف کې مخکې حلقه کې ناغراغنو باغی کې کې ناست هغه بل دا کوشش نو کو هو یره بس مخکې سي زینشتن رستو بکې نه من او دریم دا سیا په لذی په لوکا ته نو لاړ روان شو. نبی علیہ السلام جی کل بیان ختم کو، درس ختم کو، تعلیم ختم کو، نبی او تدغا خبر اوکڑا چلیانا بلی زدت دی دریوارو کسانو پا حق کی مثال ذکر او جدائی راوستا نو دیوی چی دا یو چی وم نو آوا الاللہ فا آواہو دو کوشش کاؤ چی زدان نیز دیکو ما چی دا خبر وار ما دی استاز تا و دی معلم تا زدان نیز دیکو ما چی خبر وار ما دو زان لزے دا زی کوتو نو فا آواہو اللہ و لزے ورکو چی رازا اغبل چو ناغل حیاناک ونتو شرمگیر ونتو فدین که خو شرم نئی پکار نزک آغا رستو کیناستو نفستحی اللہ منو اللہ موی چیزا تواز ای خذ چیز ناستی اغبل چو نو اعرضا فا اعرض اللہ ونو اغلالوی زما پکیڑو زینشتا دی اللهم وتوي جزاء تا ته زمونږه جتوم نشته دي. دا ټوله مسله د زړه کنه ها دا زمونږه لوی تفاوت چرای د مرتبو دا د زړه د وجه نه راوي چې دا یو په زړه کې ډیر شوق او ډیر محبت او ډیر مینه وا د پیغمبر د بیان سره او د دین د خبرو سره نو ته مخکې ځای ملاو شو هغه بل بلغه نه کومو لګټي په مرتبه کې ډیر زیات شوق او رغبت بینو هغه په دویم مرتبه کې کیناسته ورستو کیناسته خو بیا شامل خوشی کنه هغه دریم چې او بالکل خالی و دا غزله کې د دین سب بالکل سو شوق نو سو محبت نو سو مینه و سره نو بس لاړ نو دا څومره چې په اعمالو کې او په عبادتو کې د بندیانو تفاوت راضی کړه تر دیو جن راضی د چا چې د زړه اصلاح شوی او هغه د دین پر راز باندې پوه شوی او تا د خپل اسلام او د ایمان آداب او هدایت معلومی کنه نو داغه عبادت تراتلل او عبادت کې مصروفیت دا ډیر بل شانتی ها چاوه کی یری او خوفی چې قران موي سهاله کو چاوی وا د الله کور تراتلو نو په دې نیت بنراتلو چې دا د الله کور دی دا جزیزیزی او دی کدیر دا تقوانا و دا پرزگارینا او دیر دا ادبنا کار غستل پکار دی دا علم و فهم اغی سر نوخ و بس را بدا اجمات کی بطینا دیری خلاف ورزی او شوی بید بیب او شوی اللہ رب العزت و ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین دیل دا نو مناسبو چیزی دا اللہ کور ترازیو بیا پدا سے بیعدا بیسرا ہو پدا سے ازاد ایسرا چڑو سا خیال نساتی چیزا دا اللہ کور ترالما کن اخپل کور ترالما کن دا چاو جریتا و دیری ترالما تا خیال نساتی داو جدائی چې د زړه اصلاح نشوي کنه ته پورا د دین په اصول او په احکام باندې او په عذاب باندې نه خبر شوه نو کله چې یو بندا زړه داغه د قران او سنت پرانا سره منور شي او جوړ شي او درست شي اگر تبیا دا ټول کارونه آسانی غا پخپلا پوئیگی چی دا زید آجزه دی دا زید عدب دی دا زید دنیا دا خبرونه دی دا سید دنیا دا نورو کارونه ندی دا سید دنیا دا نورو آوازونه ندی دا سید دنیا دا نورو گانو بجانو ندی ناغه دی جماعت پا ادب پوئی ای کنخا نمون بظاہر تا نگور چی ظاہر که انسان دی او پا شریعت دیر برابر دی او ظاہری سنت یا دیر زیاد فالتا که رناو تا پورا ندا شوی نداغه نبا هم بازی داسی کارو نسادی ریگی چاگه با دا سنت نخلافی نو دا طول مسئلہ سل که دا زلد دا او دا زلد اصلاح پا قرآن سرکی چه کم خلق دا قرآن نبیرتا دے زدکڑے ندے اور ادلے ندے ناغی جزان تڑی را گران دا کداغی عبادت کوری کداغی منز کوری خفا باشی دا خدا جزائی شید چلا دی کسوم را دا جزائی ارکان راج مکلی دی چکو دری کی نو آجزی دا لاز دی پا ناما یخی دی کروکو که نو آجزی دا کسجدہ که نو آجزی دا ټول دا ول نه تر خراب او چې ځکه اسلام نشي وي هغه تا وګوري ماندنه بدله تور شي کله وای چې عربیا باندې راځم بل ځای ته وځم چې دا هو مونږ نه دي دا خو یو بل تزان خودل دی ریاکاری دا او نم دے ناموس تے شہرت تے سمعت تے دا خو دے عبادت زین دے چیدی خلق تو گورا دی چسنگا باہر پا دنیا کی په یو بل باندې فخر کوي لوی کوي سیالي کوي تکبر کوي جماعت کې هم واشه نو دومره خو د جماعت او د اجري خیال ساته جدائی راولا دومره خو د جماعت او د بازار میان کې فرق کوا چلته کې خدا کار څه کوي که جایز که ناجایز خدا د زې مناسب خودی کنا هغه زېونه هټول دغه خبرو دي وګړه چې جمعه تراله نو یو بدا خیال کئ چې د دې زې راتلل چې دي کنا هغه د نورو زېونو زراتلو نه جدا دي هله وکې نه چې دوه رکعات تحیۃ المسجد کې دا په خوا منسوخ شوی و خواه بلکل جانب دا خوست چه قرآن سر بیا احادیثم رست و راضی کن خواه دا خو انجن ده ٹولی ڈبه ور پورن خطی دی من پدیز ده کیگی روجه پدیز ده کیگی زکاة پدیز ده کیگی حج و عمراو دا ٹولر سو پدیز ده کیگی کله چې د قران رواج راغې دور راغې دا سنت ورسوم راجواندي شو ورو ورو په دورا چې خلق باندې لګ ناشنا لګي کنه وي دا خو سنت نشته وي کنه دا اوس دا سنت نه دا او تحیۃ المسجد دی دا د نورو زینو د دې فرق دی نو ول بداکار کې بیا بداکې چې په سب کې بکینه تکا دیده ناستا هم دو نورو ناستو نا بدل دا بل داده چه دو دنیا خبری بنا که ذکر بکه ذکر بکه حدیث کی راولیو بخاریم ٹولو چه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلو یمیر وزی و خطب الوستیشی او چا پکې خبرې کولې نو هغه مرګري وته وی چې اوس کو فقط لغا هغه خاص ځان له جمعه خراب کړ چې خبرې کوي نو تا دا هغه په وجه خپل جمعه خراب کړ ولې دی وته وی چې اوس کو چپ شه تا لغوه کار وکړه تا ځان له جمعه خراب کړ سره دینه چې هغه ورته دا خبره چې کړی دا د اصلاح په شکل کړی دا خو اجازت نشته کنه څنګه چې مانځ کې پابندی دا او د خبرو اجازت نشته فزادی په دې خطبه کې هم نجدا سه خلق وینې دنیا کې کنه بلکل استانا بدا مانزاو اصل حقیقت ایرشی چکن دا من نبی علیہ السلام بدا سکڑا رگا دیچکی نطول عباداتو کے دیر اہم منگویلیو اگا منزو چو صحابہ کرام پاغا وقت کی رواتو حضرت انس رضی اللہ عنہ و حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ او جللیے حضرت انس تلے و شام تا جللیے نو اگیت نبتا بوزو کوچ مایوب کی کا ولی جاری تلتا خود جلاس خاص اسباب نشتا اغوی چه ما را ایتو من امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شین الا الصلاة وقد زیعت ذو چه گورو ما نماز نبی علیہ السلام دا اغا دین ناس شیعون لیدو ها دا منزوی نما خودیم رو رو روان دے دکیم دیر تغییر او تبدیل رازی دیر دیا نا تغییر او تبدیل پا دیر قسم باندے دیکن خوا سوک پکی دا خوشو خودو خیال نساتی دا سے حرکات کی پماندو کی چگه سرمونز خام خواب آسی دی کن اوغا دغی چه ده جماعت او ده تغنور و دهیونو خیال نساتی چه سنگال تا که توخی کئی اوازون راو باسی جماعت که خوبی آدیر خوان کئی ده کدل تا که لکوٹی گونج زیاد تکا نا نوچی یو که نو بلو مکی ورپسی خوان والا ورکی دا دی زلونو که یرنشتا ده خدای نکنه پرنا پدی باندې خو انسان لا زیات دباو پکار دی چیرې بار کبي اوذو نارس چی هو جماعت ته منځ دې منځ باندې خراب شوې کنه ناګه منځ نه څه خبر ده اخره دا مې او کار دې د نورو کارونو په شانته کنه څنګه غي کې صفابندی نشته دې د خبرو د اوازونو د شور از دوګ نو تام لاس شي فی صلاتهم خاشعون کم ده دا سه د وختونو چې ګوري چې کوم زموار خلق ده هغه سره خاص تانش ده ده اډیر لوی نقصان داري چی منز خو یو مقصودی عبادت تی او خلق دا ذریعه گردولی دا دا خپل مطلبونو دار چا دنیا کی خپل مطلبی دا منز والا ذریعه گردولی دا لکه سنگا چی سوالگری کنا اگی منزه تزور کئی نمند نکئی نمند منزه مطلب پوئی خدای یو ذریعہ ګرځولې چې خلق ورا جمع شوی خو پاک پاک خلق اسپینې سپینې جامې بیا وستی چې زه اعلان وکم نو کار به وشي ناغه مون د دې ذریعہ ګرځولې ده د چا څه د بل څه اعلان غرض او مقصد نو هغه په مانزه کې دغه فکر کوي چې څنګه به اعلان وکم غلط نشم هتا ناغه مون ذریعہ ګرځولې خلق برا جمع شیوی او داسی باو کرد تا خو مقصود و اهم عبادت و سوک پروگرام کئی جلسه کئی جلوس کئی اجتماع کئی نو کلوی چمون سچلو کو رستی کلو کٹی کنا کمخ کی کو اگر چی ملائی و عالمی ام بلغی و خطیبی شعل بیان نا چه تریوی تر دو پوری وخ واخلی نصار بیا غوابانگ مال پاسی منتی نا پاتی شکن نو چه دیس مقصد دی دنیا کی خوا چه اگا مقصود یا غیر مقصود گردو او غیر مقصودی مقصودو گردو علاقہ دی جلسی تا ساجتو دی پروگرام تا دی کامپرنس تا ساجتو دی تقریر تا ساجتو چتابی من مخی کا رستو کا دست دی نمونت خودی وجن تباہ و برباد سی چی خلقو ذریعہ گردو لی دا خپل کارونو دا پارا او بکم کاری چی دینا اہمی بسو کی مخکی کیسو کی رستو کی ایمام استاذم دغا سے د مولا عبد المؤمن خبر کتاب لیکلو اټولې بګی دا ناشنا ناشنا مثالونه ذکر کړی ودار چا کنه نو دا قاضی مثال پیش کړو چې دا قاضی چې فیصله کوي او په عدالت کې ناشتی کنه نو دا د مثال څه دی میخ درګل لکه خټه کې چې میخ فخ کې دې دا څه دی کدا سي کې نو کدا سي کې هم چې کوم په لکه نو په لاوړي میخ درګل دا هغه زمانه خبر کې کله تیر شوی دی ته وخت د قاضیانو د مثالو ښه چې څوک به راغی او علی بابا به وته مخه تکړه نه په لور شو دی په لور شو میخ درګل نو دا غسی مثال د نن زمانی هم نه کنه ښه دا خپل اختیار نه وي او جبز داغی محلی مشرا داغی علاقی مشرا داغی راشی بچی آغا سوئی این آغا با کی گی آبا گڑای تا گوری چی استادی و پیندمین تا صبر رکا پلانے سے براروان دے او دا سے ندیکھڑا خواست نگوری یو آغای چی سنت کی راغلی آغا بلکل عمل پاگی کو پوچھے سنت کی او شانتی او منگے بل شانتی کو تا زمانگ سے دنیای گونتی کار شکو احادیثونا دا معلومی گی چھے ہر منز پاول وقت کی افضل دے کاغذ سحر دے او کاغذ ماس پخین دے او کاغذ مازیگر دے او کاغذ ماقام دے طول اول وقت کی فضیلت تے بید ماس خطننا دا چې څومره رستو شنو دومره بګي فضیلت زیات دي حدیث ته د انس رضی الله عنه دا سید عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې مونږ به جمعات کې ناستو ناس وو نو ودوب شو پکې بیا راویښ شو زنانو می په هغه وخت اول وختو اشمانو ډیر وختو شون حضرت عمر आवाज وکړ چې الصلاه نامت النساء والصبيان نبی علیہ السلام کور نږدې و کنده دا ته بیا اورو کنه چې خلق د شو ما شمانو د شي بیا پاسې زنانو دغه سي جوٹی وخی اوخ نا وقت شو نبی علیہ السلام راووتا اوغی تیوی ابو شیرو خوش خبری دل در کوما اغدا دے چی ما من قوم ینتظرو حاز الصلاة غیرکم په دنیا کې هیڅ څوک داسې نشته چې هغه د دې مانځ انتظار کوي ناشتي بغیر ستاسو نه په دې باندې متنګي کې کنه بغیر ستاسو نه ولې نور څو خواسي نه مدینه وبس ا مسجد نبوي نه نور جمعهتونه ان نور کلیو ځکه نبی علیہ السلام چې بس تاسو یې چې د ماسختن د باندې انتظار کوي او دا انتظار څومره یو اهم عبادت ته چې دا په مانځ کې حسابيږي کته سواس نه سي هو د الله په نس باندې داستا سناسته چې دا د مونږ دي او ملائک تاسو د پاره بخنه غواړي چې الله مغفر لهم الله مرحمهم څومره چې ناس یې تاسو دا ویلو نو نبی علیہ السلام خپوی دو ابی ویلو چلو لانا شقا لامتی کزه نه یاري دي چې زما د امت با مشقت کې پریوزي نو بابا دې تامر کړو چې دا ماسکوتن من درستو کې اله سلسل لیلی او یا نصف الليل دریم ایسه د شپه کګه یو لس بجی یو لس نیمه دا دریم ایسه او یا نصف تا یوې بجې تا ډیر لوی فضیلت څه بګه خو نوزک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ با بخپل وقت کے نماز خوتن منز کل دا وقتا ہوکو کل بینا وقتا ہوکو داغت دی وجہ ننکو چگنی بابو سے برا روان دے پاچا سے برا روان دے او اپاو داس دے نا چاو تاوی چی دا منز پا یو وقت نکیتو پی پیغمبر ندے کلی پا یو وقت دخو داغا عمل تا گورما اگر چه اونو قد اخرا و قد قدما کلوه رستو که کلوه مخیو که نظومه غسکو ما دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنه واجیبه انسان تیده پیغمبر پا سنتو بانی دمرا عاشقو چه نبی علیہ السلام کم زی که سفر که چه هر پا لبتو کم زی اولادو من ذکره دی یا فرض یا نفل یا ته بیا غي پسې ګرځې دو زبل کار نو اسې به ځان لبانو کته توایف ته زم ما پلان دې ته زم ما نو کته به وخت به منځ شنو غځې به صحیح کو کراته به وخت به منځ شنو غځې به صحیح کو لس زینا امام بخاری لیکلی دي چې به خوښه تر توایف پورې تر یو بل ځای پورې دا عبداللہ ابن عمر گردی دلو او حضیبان دا لازم ندی چگن ان مونگ بوم دا سکو نا دا خواق خپل زان سنت و سر محبت ساتن و زکا دا غرائی و نور امت دا دی پابن ندی چی دا آغا تابیداری با کئی پا دی کی تابیداری چی مونگ کون دا صحابہ دا اجماعی عمل با کئو چیغی پا جمع کم عمل کرے خواق نو یو داسې عملی چې هغه داغه نه راغلی نو صحیح ده خو دا صرف د ماسخوتن په مانځه کې هغه دومره وسعت کړو نورو کې ټولو کې اول وقت څخه خو دا افضلیت خبره کو افضل دا نه چې ګنې رستو بیا کیږي نه نو مطلب دا چې دا ټول اعمال چې دي کنه د مؤمنانو د دې صلاحیت د دې کمال د دې فضیلت هغه ټول زړه سره دی بس چې کله زړه صحیح شو زړه درست شو نو عمل ټول صحیح شي بس دیو جن اکثر کله پیغمبر خبره شوی دا که صحابه خبره شوی دا نو دې ته اشاره کړي چې حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدو منځو لاړو نو نور خلق وته خپکه دو چیرې مونږ له خدای توفیق راکې چې داسې خدای تودري ګلګه دی چې وته پرشتیا ولار دي او چې حضرت عمر راغی وی کاته نو یا صاحب الرقبت ارفع راسک یا سړی چې سړتې ځوان کړي دي نوم خو دې ناراضي وبدور دې پیژنما چې سر دې پریوزي ځنا سر اوچت کا ان التقوا ها هنا تدیت تقوا وې چې سر دې ځوان کړي دي او ایمان دې په چولې دي او خلق ته ځان خې دا تقوا نه ده دې تقوریا وې التقوا ها هنا تتقوا اډا او تقوا محل دا دے زلو دی کی چدا اللہ نا یری گی نور ظاہر کے خوبتو سنت تا پیغمبر پا خیال کے ساتھی چا سنگا اولارو نیغ دک قیام دیتا ہوئی کا نخب دی بلکل اجازت نشتا دے نپا مانزکی و نبار دا مانزنا دکا صحابی راغلی و دروم نا نو دروم آکاری ولیدو دا اللی نو خواه چې بل بار ملک تلل شي نو هغه نقشه ځان سر راوړي الکه دور خزان پوکا تعکاسی ولی که بعد قومنو که عکاسی و نقالی دی رئی دیر نقل خوطاری چاہتا او گورن وسق سی وسی تزان پوکا جدادی سکی دا خدی دیر لرشی دا سکن دا وجدائی چی پورا نئی تلے روغ نئی تلے او خيار نه تله دې زنه د خپل دین نه نه خبر د اصولونه نو چې ال تلول شي نو بس چاغي سکی نه دی او ما کوي یا خدای دا سي دین خو په دنیا کې نو چې ته دې سموده یو شانتي عمل کې شل کاله چې بیا بل په لړې اول تک د سنور نخري په خيولې دي نو بیا به عمل اغه سکه دا کم دین دی نو صحابی راوی نبی علیہ السلام ته وی چې ما خود روم خلق اولی دو چې اسجدونا لمر زبانیم هغه خپل جرنیل تا خپل سردار تا او خپل صدر تا سجدی کوي تمره ادب کوي ورو نفع انت احق ان نسجد لك تدیر لایقی زکه اصل خرزامن دي خو مشران دي دین کان د دنیا کان اته خو پیغمبر نمون تا سجده باندې کو نبی علیہ السلام وینا کما چاته حکم اجازت کوله اجازت چې بغیر د الله نه بل چا ته سجده وکي نو ما با زنانو تویلو چې خاوندان ته سجده کوي خدای اجازت نشته منه کو بیا صحابي تپوس کې حضرت انس چې القى احدنا اخاو مونکی او تند خپل ور سره ملاقات کی یا ډیر وخت پس یا لږ وخت پس نو عین حنی له سر بو تک تکي چې لاس ور کوي نبی علیہ السلام نا لا وی ايو قبله کلیبه نبی علیہ السلام نا وی ايو صافحه لاس ور کوي وی او بس دا څومره چې تاسو وینئ دا ټول غلط کارونه دي چ سلام سو کوي چا سره نو خام سروتا کته کوي دا خو نشته دي کله کولی دا نشته دي صرف لاس ور کول یا کله لره نراغلی میلما نو غاړه ور کول تاشته دي سنت کې خدانو ر کسی ټولی پدی امت کې حرام شوی دي پدی دین کې حرام شوی دي ډیر سخت پابندی لګی دي لخه دا خو روکو دا قران وتا روکو ویل دي چو د خلل بابا سجدان ابن اسرائیل چې بیت المقدس ته ځه نظر وکړو په شکل کې لاړ شه هغه ته ویلو روکو سجده چاته کیږي الله ته کیږي نو بنده ته ولي کسو کې راضی او قران رالي سر ور تخته کی نو حرام کار کوي کسو کې خلل نو حرام کار کوي قران دې په اړه نه راغلي او د ذکر دې په اړه راغلي دې ټول خبرو تعلق د زړه سره دی چې عقیده صحیح شو عمل ټول صحیح شو او د زړه درستواله او د عقیده هغه په قران سره راضي نو ډیر به حدا او به انتها ضرورت ته زمونږه قران ته ځکه مونږه سه خپل دین او خپل ایمان او خپل اسلام او خپل عمل او خپل د مشر قدر او د کشر باندې رحم نشو پیژندې سو پوری چی مون قرآن نیز دکڑے اللہ رب العزت تی مون لفرصت راکی چی دا اللہ کتاب لوخ ورکو